teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rosja nie może być nagradzana za agresję, to stanowisko polskiego MSZ-u przed rozmowami Zełenskiego z Trumpem. Pożar sklepu na dworcu centralnym w Warszawie, ewakuowano 50 osób. O kosmosie ze studentami dr Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie odwiedzał uczelnię. Po 19 w Białym Domu spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim. Do ukraińskiego prezydenta dołączą sekretarz generalny NATO, szefowa Komisji Europejskiej i przywódcy 5 unijnych krajów. Głównym tematem rozmów mają być propozycje zakończenia wojny, w tym warunki przedstawione wcześniej przez Władimira Putina. A wśród żądań Moskwy mają się znaleźć oddanie Donbasu, zniesienie części sankcji oraz podniesienie statusu języka rosyjskiego na Ukrainie. W zamian Ukraina miałaby dostać gwarancję bezpieczeństwa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje, że Kijów będzie sam decydować o swojej przyszłości. Mówiąc o tym, rzecznik MSZ-u Paweł Broński podkreślił, że Rosja nie może być nagradzana za agresję. Przede wszystkim oczekujemy, ażeby zostały zabezpieczone interesy bezpieczeństwa Ukrainy, a zarazem interesy bezpieczeństwa Europy. Formuła, że to agresor jest nagradzany za swoją agresję, jest niedopuszczalna. Oczekujemy, że to Ukraina, a nie zamiast Ukrainy, będzie decydowała o swojej przyszłości. Ekspert do spraw stosunków międzynarodowych Wojciech Mości-Brodzki przypomina, że Ukraina była już w takim porozumieniu. Zgodziła się oddać broń jądrową pozostałą po Związku Radzieckim w zamian za gwarancję integralności terytorialnej. Gwarancje bezpieczeństwa są tak silne, jak silna jest wola tych, którzy ich udzielają, mówi ekspert. W polityce nie ma wiecznych przyjaciół, są wieczne interesy. Oczywiście interes Polski jest na jak najbliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, ale zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rządzi nimi w tej chwili Trump, kto wie co będzie później, nie można wierzyć w 100%, że Amerykanie w razie czego przyjdą nas bronić. Oni przyjdą nas bronić wtedy i tylko wtedy, jeżeli będą w tym widzieli interes. Na spotkanie Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Trumpem ma się rozpocząć o 19.15. O 21.00 mają do nich dołączyć przywódcy najważniejszych państw europejskich, Unii Europejskiej i NATO. Pożar na dworcu centralnym w Warszawie, doszło do niego w jednym z wielkopowierzchniowych sklepów spożywczych. Ewakuowanych zostało w sumie 50 osób. Do gaszenia pożaru zostało zadysponowanych 6 zastępów Straży Pożarnej, relacjonuje Mariusz Kapsa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został szybko ugaszony, dworzec centralny wrócił do prawidłowego wcześniejszego funkcjonowania. Na ten moment nasze działania zostały zakończone. A na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Był w kosmosie, teraz czas na przekazywanie tej wiedzy. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie spotykał się ze studentami. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek zapowiedział cykl wizyt astronauty na uczelniach. W mediach społecznościowych zachęcał studentów, by dołączyli do misji, która łączy Polskę z kosmosem. Wyobraź sobie, że siadasz twarzą w twarz z człowiekiem, który był w kosmosie. Nie w teorii, nie w filmie, nie w VR. Naprawdę. I teraz przyjeżdża na twoją uczelnię. W nowym roku akademickim Sławosz rusza w trasę po Polsce. Będzie rozmawiać ze studentami, z tobą, o tym, jak wygląda codzienne życie na orbicie. Jak działa ciało w stanie nieważkości i jakie eksperymenty naukowe robi się w przestrzeni kosmicznej. Na wkrótce zostaną podane szczegóły dotyczące spotkań. Polacy coraz częściej dokonują tak zwanego fact-checkingu, czyli potwierdzenia rzetelności danej informacji. Pierwszą organizacją, która się tym zajęła, jest Stowarzyszenie Demagog, które od 2014 roku weryfikuje wypowiedzi polityków, sprawdza obietnice wyborcze, walczy z fake newsami oraz dezinformacją. Zastępca szefa działu fact-checkingu politycznego stowarzyszenia Adam Maternik zachęcał w porannym Zapraszamy do Trójki, by wszystkie wątpliwości zgłosić na stronie demagog.org.pl. Nie jesteśmy w stanie oczywiście zweryfikować wszystkiego, ale to, co zgłaszają nam czytelnicy, jest dla nas na pewno priorytetowe, więc do tego zachęcamy. Na naszej stronie można wypełnić specjalny formularz, gdzie należy podać link, datę, skąd pochodzi dane stwierdzenie i w miarę możliwości staramy się to sprawdzać. A ten zakres, którym się zajmujemy, jest ten naprawdę bardzo szeroki, co też pokazuje skalę wyzwania. A w trakcie kampanii prezydenckiej Demagog prowadził m.in. kampanię Wybory bez oszustów, której celem było wspieranie wyborców w świadomych decyzjach podczas głosowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całej Polsce pochmurno, lokalnie słabe opady deszczu, tylko na Pomorzu dość pogodnie i tam nie powinno padać. W Zakopanem 18 stopni, w Augustowie 20, w Gdańsku 21, w Poznaniu 22, w Warszawie 23, a w Szczecinie 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 11. Muzyczna Poczta UKF. Za oknem chmury, ale już widzę przebłyski słońca. Jest troszkę błękitu zza chmur. Przenika, także może będzie jeszcze słonecznie dzisiaj, przynajmniej w Warszawie. I życzę, żeby u Państwa było słonecznie. Jak nie, to muzyka pomoże w tym, żeby to słońce było wraz z nami, przynajmniej w duszy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, witamy. W Muzycznej Poczcie UKF mogą Państwo zamówić, co tylko Państwu w duszy gra. Postaramy się odnaleźć. Nie wszystko mamy, ale będziemy się starali jak najbardziej. Nasz numer telefonu 2273 albo adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze. Chciałbym prosić o utwór, który spędził 14 dni na liście przebojów Trójki i zadebiutował na niej w styczniu 1991 roku. Mianowicie mowa o zespole Kult i utworze Parada Wspomnień. Oh! Lata mijają, a utwór ciągle aktualny. Kult, parada wspomnień w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 2273, Piotrka Masierak przy telefonie. Linie mamy trzy, więc odbiera tylko jedną z nich, także jeśli Państwo chwilę poczekają na linii, żeby się z nami połączyć, to proszę się nie obawiać. Na pewno wszystkie telefony odbierzemy. Dzień dobry, chciałem zamówić Boskie Bueno z Manam, żeby tutaj tak poczuć tą energię. Wszystkiego dobrego dla słuchaczy Trójki. Pozdrawiam, Marek z miejscowości Baby, Ziemia Łódzka. Buenos i grupa Manam. Dawno temu zapytaliśmy Kory, czy przed nagraniem tej piosenki była w Buenos. Okazuje się, że nie, ale potem już prawdopodobnie tak. 227 UKF @polskieradio.pl. Kolejne zamówienie, tym razem od Nanki, która pisze, że prosi o skubasa i na dystans. No widać, nowy utwór tego artysty spodobał się naszej słuchaczce. Mam nadzieję, że Państwu również. Ja go lubię. Wolę Cię kochać na dystans. Tęskni za ciała teksturą i za tym słodkim zapachem, co z dreszczem płynie pod skórą. Wolę Cię kochać na dystans, choć oczy smutno bez sen. Mimo tabletek i zaklęć, mówią, że z czasem to przejdzie, kochać na dystans, bez obaw, że serce wybuchnie, kiedy się znów do mnie zbliżasz. Ze śmierci mdłym pocałunkiem wolę cię kochać na dystans, z bezpiecznej rąk odległości i ochraniaczem na zmysłach, co dadzą od ciebie pościć. To się znowu skończy źle, ale ty zawołasz mnie, choć na karku zimny dreszcz. Jestem gotów. Poplątanych myśli las, tyle w nas ukrytych ran, ale jeśli dasz mi znak, jestem gotów. To się znowu skończy źle, ale ty zawołasz mnie, zimny dreszcz. Jestem gotów. Poplątanych myśli las, tyle w nas ukrytych ran, ale jeśli dasz mi znak, jestem gotów. Co prawda mam spore uczulenie na słowo tekstura, ale piosenka bardzo przyjemna. 227-3QKF@polskieradio.pl. Nasz telefon kolejny. Mam na imię Dagmara, dzwonię z Katowic i chciałabym zadedykować utwór mojemu synowi, Marcelowi, który jest wiernym fanem waszego radia. Myślę, że poprzez tradycję, jeżeli chodzi o waszą kulturę i wasze piękne przekazy, chciałabym zadedykować utwór PZ-a Refleksja. Jakiś czas temu światło zgasło, ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson, bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra, szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma, przydałby się jakiś melanż. Psychika czysta, uczucia bez obet. Czy to ludzie z przeszłości spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, mam dosyć miasta. Oglądam zdjęcia schowane w szafkach. Szukam szczęścia w rozbitych pięściach. Może bym miał świat, gdybym zechciał. Topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Lekcja różnic, nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. W nocy. Albo inaczej, Andrzej Dąbrowski i PZ. Tu Trójka i Muzyczna Poczta UKF. Zamówienia napływają, to kolejne z nich od pana Bartosza z pozdrowieniami dla żony Pauliny, który pisze, pan Bartosz, dokładnie 25 lat temu na liście przebojów Trójki królowało nagranie Californication zespołu Red Hot Chili Peppers. Ciekawe, czy słuchacze pamiętają teledysk do tego nagrania. A nawet jeśli nie, to my jesteśmy radiem i możemy sobie wyobrazić dowolny teledysk. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells Californication. And now they're all not far away, it's Californication. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication Red Hot Chili Peppers. 227 UKF @polskieradio.pl. Za chwilę powrócimy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie. Autopromocja. Horyzont jaśnieje od północy. Wakacyjna lektura w trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 58% taniej, tylko 6,99 za kilogram. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 50% taniej, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Beko z systemem Harvest Fresh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF. No, poczta za chwilę, bo w tej chwili przeniesiemy się w świat niezwykłych zdjęć. Było sobie zdjęcie. Zdjęcie, o którym dziś mowa, można obejrzeć na Trójkowej stronie, ale także w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Tam zabierze nas Michał Matus wraz z Anną Muchoro. Ja troszkę poczułem się, patrząc na to zdjęcie, jak gdy byłem na wystawie w Art Gallery w Ontario. Nazywało się to Mistycyzm w impresjonizmie. To było niezwykłe przeżycie. Myślę, że ta wystawa i to zdjęcie też Państwu da wiele do myślenia. Duchowość i religijność na fotografiach to nie jest sprawa oczywista. Z założenia medium, które rejestruje rzeczywistość, taką jaka jest, średnio się do tego nadaje. Fotografia jest pozornie obiektywna i pozornie nie tworzy nic nowego, a jedynie rejestruje fakty. I właśnie przez ten swój wizerunek pozwala uczynić duchowe obrazy bardziej przekonującymi. Kwestia wiary przestaje być kwestią wiary, bo to, co widać na zdjęciu, przecież musi być prawdą, nawet jeśli to czary. Amy Muchoro, jedna z kuratorek wystawy Afrotopie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, z całej ekspozycji najbardziej polubiła zdjęcie zatytułowane Łączność z niewidzialnym. This specific photo is a woman isolated in the frame, a kind of elderly woman holding a snake staff. Na tym zdjęciu można zobaczyć kobietę, nieco starszą, trzymającą coś, co Amy Muchoro nazywa wężową laską. To portret skadrowany w planie amerykańskim, od kolan w górę, ale jednocześnie fotografia samych dłoni kobiety. Dwa zdjęcia naraz przenikają się w jeden obraz. To podwójna ekspozycja. Tradycyjnie jedną klatkę filmu naświetlało się dwa razy. Robiło się dwa zdjęcia, jedno po drugim, nie przewijając między nimi filmu. Autor zdjęć, Kofi Jifa Seble, pochodzi z Togo. From his own folk culture, he's Togolese, and he practices the religion of Wodun, and his photographs. Jego zdjęcia pokazują lokalną kulturę ludową. Praktykuje religię Wodu i sfotografował kobietę widoczną na zdjęciu. So Kofi's works depict how. Amy Muchoro tłumaczy mi, że dla niej ta fotografia jest istotna, bo pokazuje rolę kobiety w obrzędach religii Wodu. To rola centralna. Tłumaczy, że Kofi w swoich zdjęciach pokazuje międzypokoleniowe relacje, które rozwijają się w jego własnej kulturze, w tańcu, obrzędach religijnych. Fotografia kobiety, którą oglądamy, stawia w centrum nią samą, która sama tę centralną rolę przybiera. Co z perspektywy Amy dzieje się rzadko w dzisiejszych czasach, także w krajach Afryki subsaharyjskiej. Rzadko kobiety odgrywają najważniejsze role w obrzędach. Rzadko obejmują rolę szamanek. Fotografia, którą obserwujemy, to praca dokumentalna, wykonana na żywo, bez przekłamań. He's not just a photographer, he's a documentary photographer taking photos in real time. Mi główna bohaterka przypomina królową swoją postawą i spojrzeniem. Amy Muchoro zwraca uwagę na laskę, symbol autorytetu. Yes, and as well as the she's holding some kind of staff, and that shows the authority she holds in the ceremony that this community undertakes, and this is very important. Dopytuję o technikę podwójnej ekspozycji. What's the role of this technique in this particular picture? So, as I said, Kofi tries to connect the spiritual world. Amy Muchoro podkreśla na tym zdjęciu połączenie tego, co fizyczne, z tym, co duchowe. Kobieta na zdjęciu łączy się ze swoją społecznością, z przodkami, z kulturą. Her community, her ancestors and her culture generationally. Na wystawę Afrotopie do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zabrał nas Michał Matus, a wystawę można oglądać jeszcze do połowy września. Trójka, Muzyczna Poczta UKF. Wracamy do Państwa propozycji. Pan, właściwie Bartek napisał tak. Dzień dobry, nazywam się Bartek, jestem z Zabrza, mam 15 lat. Proszę o puszczenie piosenki Film zespołu Kaliber 4-4. Serdecznie pozdrawiam całą trójkę oraz mojego tatę, który właśnie jedzie ze mną do Czech. Tu się wchodzi, naciska. Ogląda się z bliska dziś wszystko, co daleko i blisko. Joka, foka, osroka, oka. Nieważne, każdy tu ma jazdę, nie zgadnę. Ktoś tu jest magiem, naprawdę. Dalej po lewej ręce, cudów więcej, prędzej. Zaraz się zakręcę, będę tam teraz. Każdy z was może już wybierać. Kto nie chce zwiedzać, proszę czekać. Polegać na mnie warto, warto. Proszę bardzo, za mną tu się wchodzi. Porusza, cisza, dusza się śmieje. Joka, koka, foka, oka. Nieważne, każdy tu ma jazdę. Ja zawsze razem z moim pojazdem. I ja wiem, że Lem, Lem jest fantastą. Pisze, że przybysze są zieloni jak ciasto kiwi. Dla mnie obrzydliwi, zbyt wyraźni.

piękne, małe mewy trójpalczaste budują gniazda na stromych, odsłoniętych skałach i czasami wszystkie je zmiata sztorm. Przenoszą się wtedy na inną górę lub zbocze, a miejsce wypadku jest omijane przez ptasie pokolenia tak długo, jak długo trwa pamięć o tym zdarzeniu. Tak to właśnie działa. Po latach ptaki wracają w tę samą okolicę i prędzej czy później katastrofa się powtarza. Karl Schoen, Ptasia Góra, Oslo, 1929 roku. Björk nawołuje. Jej głosu prawie nie słychać, bo stoi odwrócona plecami, a wiatr pochłania dźwięki. Szare niebo nadaje ton morzu. Żółta kurtka na przemian zlewa się z piaskiem i odcina od trawy. Björk krąży po okolicy. Rozgląda się. Przez chwilę ma nawet pewność, że go widzi. Podbiega, ale to nie on. Mewy fruwają nad dachami nadmorskich willi. Zachmurzenie nie pomaga określić pory roku ani pory dnia. Może to przedwiośnie albo schyłek roku, raczej przedpołudnie. Björk stała podekscytowana z samego rana. Nie było na co czekać. Na miejsce dotarła taksówką. W dłoni trzymała powiększony wydruk mapy Google z zaznaczonym punktem. Jest coś przejmującego w wołaniu pozostającym bez odpowiedzi. Poza rzeźbą nagiego mężczyzny na plaży nie ma nikogo. Björk opiera się o jego ramię i patrzy w tym samym kierunku co on, ze smutnym, ale pełnym zgody uśmiechem. A potem odchodzi. Może jeje w tym roku przegrał z żywiołem. Może nie usłyszał wołania w tym zamglonym powietrzu. Nic tu po niej. Wróci do domu i zaczeka we własnej kuchni. Zima okropnie się dłuży, a jej przyjaciela ostatnio widziano na obrzeżach Liverpoolu. Przyleciała więc z nadzieją, że go tu zastanie. Tym razem się nie udało, ale jeszcze tu wrócę. Nigdy się nie poddaję, mówi. Był październik 2022 roku. Dokument o Björk wyświetlano w starym magazynie w Vardø, rybackim mieście na północnym krańcu Norwegii, podczas pierwszej edycji festiwalu filmowego Crossings. W programie było kilkadziesiąt filmów pełnometrażowych, fabuł, artystycznych etiud i krótkich dokumentów. Ten o Björk trwał niecałe 14 minut, ale wzruszył mnie od pierwszej sceny. Była to opowieść o cierpliwości i czekaniu. I o tym, że jeśli północ jest twoim domem, często czekasz sam. Chciałabym ją poznać, pomyślałam w drodze powrotnej do Tromsø. Żyję na dalekiej północy od 15 lat i coraz częściej w starszych Norweszkach rozpoznaję samą siebie. Imponuje mi, z jakim spokojem i humorem podchodzą do trudnych warunków życia. Gdyby przyszło mi się zestarzeć w tej części świata, chciałabym być taka jak one. Wpadłyśmy na siebie przypadkiem kilka tygodni później. Stałam w kolejce do kontroli bezpieczeństwa na lotnisku w Tromsø, a Björk przechodziła ubrana w odblaskową kurtkę personelu naziemnego. Poznałam ją po uśmiechu. Miałyśmy chwilę, ale to wystarczyło. Do spotkania doszło dopiero rok później. I do dziś nie wiem, dlaczego musiało minąć tyle czasu. Być może niektóre opowieści muszą przeleżeć zimę, nasiąknąć latem. Albo po prostu się nie złożyło. Mimo, że mieszkamy tak blisko, na sąsiednich wyspach. W pierwszym momencie jej nie poznałam. Wydawała mi się niższa niż wtedy na lotnisku. Ona z kolei w ogóle zapomniała, jak wyglądam, więc chwilę się w siebie wpatrywałyśmy, w przygaszonym świetle kawiarni, nim uścisnęłyśmy dłonie. Wypiłyśmy po dwie herbaty. Aż dziwne w kraju, gdzie dominuje czarna kawa, i siedziałyśmy zatopione w rozmowie do zamknięcia lokalu. Zaczynam czekać co roku na początku kwietnia. Przyjedź i poczekaj ze mną. To najważniejsze słowa, które wtedy padły. Tym razem Norwegia, jakiej może nie znamy, a więc zapraszamy. Czytam fragmenty nowej książki Ilony Wiśniewskiej pod tytułem Hiem na północnych wyspach. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Tam mewy powracają wiosną. A ja dopiero pisząc tę książkę dostrzegłam, jak wiele wspólnego mają losy ludzi i ptaków. I o tym jest Hiem. Ilona Wiśniewska. Zapraszała Państwa Barbara Marcinik. Do lektury powrócimy jutro o tej samej porze. To tyle w tej godzinie muzycznej Poczty UKF. Kolejna już za chwilę, także czekamy na maile i telefony cały czas. 227@ukf.polskieradio.pl. A w tej chwili prośba pana Tomka z Katowic, który pozdrawia wszystkich Państwa i prosi o przypomnienie nagrania z lat 80. Ma na myśli piosenkę grupy Whitesnake pod tytułem Here I Go Again. I ten utwór na koniec tej godziny. I don't know where I'm going, but I sure know where I've been. Hanging on the promises and the songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on, 'cause I know what it means to walk along the lonely street. Here I go again on my own, going down the only road.